بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ نیند نہ آتی ہو تو کیا عمل کریں؟ نیند کے مختلف طریقے ہیں نیند آنے کے. ایک تو یہ کہ سوتے وقت دہی اور اس میں کچی پیاز کاٹ کے مکس کر کے آپ کھا لیں تو انشاءاللہ سکون مل جائے، نیند آ جائے گی انشاءاللہ. ایک پیاز اور دہی پاؤ آدھا پاؤ جو آپ کھا سکتے ہیں انشاءاللہ سکون محسوس کریں گے، مگر منہ میں سخت بدبو ہو جائے گی. اور منہ میں بدبو ہوتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہونا یہ حرام ہے، یہ یاد رکھیے. اور نماز پڑھنا بھی منع ہے منہ میں بدبو ہو تو. اس لیے اب مسجد میں جانے کے لیے منہ اچھی طرح صاف کرنا ضروری ہے، خوب کلیاں کریں. الائچی اگر کھا لیں گے انشاءاللہ تو بدبو کو مار دے گی، یا ٹوتھ پیسٹ بھی امید ہے کہ بدبو کو ختم کر دے، خوشبو ہوتی نا اس میں. تو کوئی بھی ایسا عمل کر دیں کہ جس سے منہ کی بدبو چلی جائے. خوب مسواک کریں تو انشاءاللہ مسواک کی برکت سے بھی، خالی دانتوں پر بھی، دانتوں پر بھی، مسوڑوں پر بھی، زبان پر بھی، کروٹوں پر بھی، ہر جگہ مسواک ذہن نصیب، مسواک تازہ اس کو خوب اندر گھمائیں گے نا تو انشاءاللہ یہ ساری بدبو کو جو زائل کر دے گی. مسواک شریف سب سے اول، لیکن مسواک کرنا ہم کو نہیں آتا، اس لیے ہم اس کے کما حکم فوائد اور برکات حاصل کرنے سے محروم رہتے. مسواک تازہ ہو، اگر سوکھی بھی ہے تو اچھی طرح بھگا کر، بھگو کر اس کا ریشا جو نا روز نیا نیا نکالنا پڑے گا کاٹ کے، اس کو پھینکا نہ جائے. یہ اعلی ادائے سنت ہے، اس کو دفن کیا جائے یا بہرحال سمندر میں بہا دے. تو ایک تو یہ دہی اور کچی پیاز، دوسرا کچھ اوراد بھی ہیں اس کے، مثلاً لا الہ الا هو الحق المبین، تین مرتبہ پڑھ لیں، پانچ مرتبہ پڑھ لیں سونے سے پہلے. دہی کھانی ہو تو دہی سے پہلے پڑھ لیجیے گا، جو بھی اوراد آپ کے سونے کے پڑھنے پہلے پڑھ کے پھر دہی کھانا، تاکہ بدبو میں پھر اوراد پڑھنا ہو جمے گا نہیں. لا الہ الا هو الحق المبین آپ جتنی بار پڑھنا چاہیے، ایک بار، تین بار، پانچ بار، سات بار، گیارہ بار، بارہویں شریف کی نسبت سے بارہ بار. اور اما کے پارے میں اس میں ایک آیت ہے، وجعلنا نومکم سباتا، وجعلنا نومکم سباتا، یہ بھی اسی طرح ایک بار، تین بار، پانچ بار جو آپ پڑھنا چاہیں یہ آیت بھی پڑھ لیں. تیسرا ورد تو بہت مشہور ہے وہ آیت جو الحمدللہ ہر سنی کو یاد ہوتی ہوگی، ہاں مسجد اہل سنت میں تو پڑھتے ہی ہیں، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. تو یہ آیت جو میں نے ان اللہ و ملائکتہ سے آخر تک، یہ آیت سونے سے پہلے پڑھ لیجیے انشاءاللہ اس کی برکت سے نیند آ جائے گی. یہ پڑھ کر بے شک درود پاک بھی پڑھ لیجیے. تو یہ میں نے کہا نا، یہ تو الحمدللہ ہمارے بچے گاتی ہوں گے، الحمدللہ ہماری مسجدوں میں، الحمدللہ پاک و ہند میں اس کا پڑھنے کا عرف ہے، یہاں نہیں ہے کبھی. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گرا پہ جائیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ آیت ایک بار پڑھ لیجیے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.